أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili Rabbim beni affet. Ve li valideyi anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bizi şu güzel Kadir gecesine, yılın en önemli, en özel gecesine yetiştiren, ulaştıran, ecelden aman veren Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size birkaç ayet-i kerime okuyacağım. Kadir gecesi sohbetimi bu sene engelli Müslüman kardeşlerimize adıyorum. Onlar için bir vaaz vereceğim. Bu insanlar neden engelliler? Bu insanlar ne yaptı da engelli oldu? Suçları, günahları neydi? Bundaki amaç nedir? Allah-u Teala bu engelliler hakkında ne söylüyor? Bu mevzu ile alakalı ayet-i kerimeleri anlatacağım ve Mevlamızın muradının ne olduğunu bütün kardeşlerimize bir kez daha ispat edeceğim. Başlarına random yani tesadüfi bir şey olmadığını, seçildiklerini, tıpkı peygamberler gibi, tıpkı alimler gibi seçilmiş kişilerden olduklarını ispat edeceğim önümdeki delillerle. Allah-u Teala sözümüze, kalbimize, görüşümüze tesir versin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvennekum bişeyin minel havfi vel cu'i ve neqsin minel emvali vel enfusi vel semerat ve beşşiris sabirin. Sadakallahu'l-azim. Yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ Sizi sınav edeceğiz. Sizi deneyeceğiz. Allah'ımız herhangi bir ayet-i kerimesine deneyeceğim, sınav edeceğim, bakacağız, tartıya koyacağız, göreceğiz diye başlarsa hemen peşinden nelerden sınav edeceğinden bize bilgi verir. Sınav sorularının nerelerden çıkacağını bize bu kitabında bildirir. Şimdi Mevla Teala Hazretleri bütün kullarını yani bütün öğrencilerini uyarıyor. Öğretmenler ne yapıyor? Çocuklar akşamleyin derslerinize iyi çalışın. Yarın sizi sınav edeceğim. Sınav edeceğim dediği anda bu ne demek? Matematik konusunda bir sınava gireceksin yarın. Akşamleyin matematik konusunda defterine yazdığın bütün notlarını bir kez daha gözden geçir. Yarın sınav olacaksın, hazır ol. Notlarını gözden geçirenler, çalışanlar sınava daha rahat girerler. Çalışmayanlar sınava korkuyla girerler. Hocanın başına bir hastalık falan gelse, hoca bir kaza geçirse de bizi sınav etmese derler. Sınavdan kurtulmak için her türlü detayı düşünürler, şeytanlığı düşünürler. Neden? Hazırlanmadılar. Öğretmen sana seni sınav edeceğim dediğinde bir korku, bir telaş seni kaplıyor da altı üstü bir sınav. Bu sınavı başaramasan bile bir sonraki sınavda notunu biraz daha yükseltebilirsin, toparlayabilirsin. Dünyaya dair bir dersten vereceğin bir sınav. Bir öğretmenin seni sınav konusunda tehdit etmesi, uyarması, ikaz etmesi ile telaşa kapılıyorsun, tereddüte kapılıyorsun, korkuyorsun ve çalışmaya başlıyorsun. Kainatı yoktan var eden, seni bir damla sıvıdan, bir damla sudan örneksiz yaratan Allah Teala diyor ki وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ Sizi sınav edeceğiz. Ama burada çoğul kullanıyorum. Çoğul kullandığı zaman bu ne demek? Peygamberlerimle sınav edeceğim. Meleklerimle sınav edeceğim. Cinlerimle sınav edeceğim. Diğer kullarımla sınav edeceğim. Bunların tamamı senin için bir sınav neticesidir. Allah-u Teala sizi sınav edeceğiz diyor. Biraz çalışman, gayret göstermen lazım gelmez mi? Biraz kendini toparlaman lazım gelmez mi? Mevla beni nereden sınav edebilir? Sağlıktan sınav edebilir. Güzellikten sınav edebilir. Nimetten sınav edebilir. Yokluktan sınav edebilir. Sınavlar çeşit çeşit. Az sonra nelerden sınav sorularının geleceğini bize Mevlamız teker teker bildirecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Sizi birazcık şeyle sınav edeceğiz. Biraz. مِنَ الْخَوْفِ Sizi biraz korkuyla deneyeceğiz. Sınav edeceğiz. Korku ne? Dünyada eğer yeterli seviyede bir korkun yoksa Allah Teala'ya karşı, Allah'ın dışındaki her şeyden korkarsın. Pandemi denen bir süreç atlattık. 2 sene boyunca bütün insanlar tir tir titredi. En çok sevdikleri insanlardan uzak kaldılar. Neden? Aman bize bulaşmasın, aman aileme bulaşmasın, çocuğuma bulaşmasın. Pandemi korkusu, virüs korkusundan dolayı telaşa kapıldın. Çekindin, korktun ve insanlarla mesafeni açtın. Virüs korkusu, ölüm korkusundan dolayı. Allah diyor ki sınav edeceğiz. Sizi biraz korkuyla sınav edeceğiz. Bu korku küçük bir korku. Biraz olan, az olan bir korku. Bundan çok daha büyük bir korku var. Ebedi hayatı kaybetme korkusu. Yani cennet hayatını kaybetme korkusu. Bu korkudan çok daha fazla olması lazım gelmez mi? Bu korkuda en fazla canını kaybediyorsun. Sağlığını kaybediyorsun. Başta sonra canını kaybediyorsun. Eğer imanlıysan imanla ölüyorsun ve ebedi yaşamı kazanıyorsun. İmansız ölme korkusu, bu korkudan daha fazla olması lazım gelmiyor mu kardeşim? Namazsız yaşama korkusu, bu korkudan, virüs korkusundan daha fazla olması lazım gelmiyor mu? Korkuyorsun. En büyük korku, kalpte bulunması gereken en büyük korku Allah korkusudur. Allah korkusu bir kalpte olmazsa, o kalbi, o ruhu nefs ele geçirir. Nefs ele geçirdiği zaman yaratıcını unutturur. Üstadı olan şeytandan bilgileri alır, aklına olur olmaz saçma sapan şeyler koyar ve seni yaratıcından uzaklaştırır. Yaratıcından uzaklaşmanın alameti ibadetten uzaklaşmaktır. Namazdan uzaklaştın mı? Nefsin ve şeytanın seni yaratıcından uzaklaştırdı. Oruçtan uzaklaştın mı? Zekat vermiyor musun? Zekattan kaçıyor musun? Nefsin ve şeytanın seni uzaklaştırdı. Onların yoluna gitme. Çünkü seni onlar yaratmadı. Şeytan ya da nefsin sana bugüne kadar hiçbir şey vermedi. Sen Allah'ı dinleyeceksin. Allah Teala hayvanlara nefs verdi, akıl vermedi. Allah Teala meleklere akıl verdi, nefs vermedi. İki canlı grup. Hayvanlar, melekler. Allah Teala insanı yarattı. Hem akıl verdi, hem nefs verdi. Aklın tam önünde. İki kaşın tam arasında. Hem akıl var, hem de nefs var. Ve bununla bizi sınav etti. Aklının dediğini, kalbinin ve ruhunun dediğini, yani kitabın dediğini mi yapacak? Fıtratına göre mi hareket edecek? Fıtrata göre hareket etmen, Allah'ın istediği gibi yaşaman demektir. Fıtrata aykırı hareket etmen demek, Allah'ın istemediği, reddettiği bir sisteme uymaya çalışman demektir. Fıtri davranmıyorsun. Müslüman kardeşim, geçen bana mesaj yazmış. Hocam, telefon üzerinden oynadığım bir oyun var. Oyun içinde bir reklam geldi. Reklamda bir erkek, karnı tamamen şiş, hamile olmuş bir erkek, doğum doktorunun masasına uzanmış. Doğum doktoru da ona bakıyor ve karnındaki bebeği okşuyor. Hamile erkeğin karnını okşuyor. Ve alt tarafta bunu teşvik edici reklamlar, yazılar, sevecen mimikler. Neyi vermeye çalışıyor burada? Bu reklamda neyi vermeye çalışıyor? 12 yaşında, 10 yaşında, 8 yaşında o oyunu oynayan, telefonunda oynayan çocuğa neyi vermeye çalışıyor? Fıtrata aykırı davranın. Erkek diye bir şey yok. Kadın diye bir şey yok. Bırakın çocuklar doğduğunda onları erkek ya da kız diye, erkek çocuğu ya da kız çocuğu diye nitelendirmeyin. Bırakın seçimlerini onlar 8-10 yaşına geldikleri zaman kendileri yapsınlar. İster erkek olsunlar, ister kız olsunlar. Fıtratı bozmaya çalışıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Ceplerini doldursunlar diye. Ameliyat miktarları artsın diye. Çocuk kız çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Allah ona rahim vermiş. Tenasül uzvu vermemiş. Rahim vermiş. Çocuk 10 yaşına geldiğinde annesine babasına diyecek ki beni ameliyat ettirin. Bu bir maddiyat. Bu bir sektör. Hemen ameliyatçılara, doktorlara gidecek. Yüzlerce bin TL para verecek cinsiyet değişimi. Sonra ecza sektörü. Ecza sektöründe onlarca hap içecek bu. O hapları içecek üzerindeki tüyleri falan dökmek için. Erkekse kıza dönmek adına. Hormon haplarını, bazı hormon haplarını içecek. Vücudunun belli yerlerini değiştirmek için. Göğüslerini sarkıtmak için. Kadına benzemek adına. Bunlar hep sektör. Ceplerini doldurmak için, fıtratı değiştirmek adına hiçbir çekinceleri, korkuları yok. Allah'tan korkmayan insan her şeyi yapar. Bu yüzden atalar, büyükler, dedeler kork, Allah'tan korkmayanlar korkmayandan demişlerdir. O insandan kork. Çünkü sınırı yok, haddi hududu yok. Allah-u Teala insanoğluna hem nefs verdi, hem akıl verdi ve bununla sınav etti. Bazı insanlar melekleri bile geçti. Aklının ve Kur'an'ın dediği gibi yaparak, nefsini, şeytanı dinlemeyerek, yaratıcısını dinleyerek melekleri bile geçti. Bazı insanlarsa hayvanlardan bile aşağı oldu. Yaptıkları berbat, kötü seçimler sebebiyle. Fıtratlarıyla oynadılar, fıtratları değiştirdiler. Allah'ın istemediği yerlerde, ortamlarda bulundular. İçki içiyor. Bazıları da içki içmiyor, iftar sofrasına gidiyor. İçki içen arkadaşlarının sofrasında oturuyor, orada iftar yapıyor. Bu nasıl arkadaşlık, bu nasıl dostluk? Sen bütün gün oruç tuttun. Allah'ın emrini yerine getirdin ve iftarını Allah'a isyan sofrasında açıyorsun. Yani insanın biraz korkması lazım gelmez mi? Utanması lazım gelmez mi? Bu seninle alakalı boyutu. Olayın seninle alakalı boyutu. Bir de arkadaşlarınla, o can ciğer dediğin arkadaşlarınla alakalı boyutu var. Bu adam ya da bu kadın bütün gün oruç tuttu. Ve sen oruçların iftar sofrasında içki içiyorsun. Biraz saygın, biraz korkun yok mu? Çok kötü. Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden korkmaz. Her türlü pisliği, melaleti çok kolay bir şekilde yapabilir. Allah'ımız diyor ki sizi sınav edeceğiz. Bir şeyin minel havfi, biraz korkuyla sınav edeceğiz. Devam ediyor. Vel cu'i, sizi biraz açlıkla sınav edeceğiz. Şimdi biz Ramazan'da değil miyiz? Bak Ramazan'ın son haftasına geldik. Bizi bu son haftada hala açlıkla sınav etmeye devam ediyor. Hepimizin cebinde para var. Hepimizin evinde gıdalar var ama imsak ile iftar arasında Allah-u Teala Hazretleri yasakladığı için yemedik. İftar sofrasına 5 dakika kala oturduk, yemeklere baktık, yemekler bize baktı, ellerimizi uzatmadık. Sırf Allah'a olan saygımız, hürmetimiz sebebiyle. O bize binlerce nimet vermiş olan ilah bize emir buyurdu. İmsak ve iftar arası bir, yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak kalacaksın. Bak bunlar fıtri olduğu için Allah fıtratımıza müdahale ediyor ve diyor ki bunlar sana helal olmasına rağmen bu zaman dilimi içinde bir aylık dönemde ben sana bunu haram kıldım. Helal olanı şu zaman dilimi içinde yapmayacaksın. Eğer bu sözünde sabit durursan ben seni annenden doğduğun gibi tertemiz yaparım. Ve seni ebedi olarak cennetime alırım. Böyle bir aydasın. Böyle güzel bir andasın. Ve seni Allah cu' ile açlıkla sınav ediyor. Bu sınavın sonucunda vereceği mükafatları Kur'an'da zaten saymış. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur. Peki hocam başı rahmet ne demek? Dikkat edin. Ramazanın ilk haftasına girdiğimizde insanlarda müthiş bir saygı, müthiş bir hürmet ortaya çıkıyor. Emniyetteki Müslüman kardeşlerimizin, güvenlik güçlerimizin ifadesiyle suç oranları 4 katı düşüyor. Her sene Ramazan'ın ilk 10 gününde suç oranları 4 katı düşer. Sonra biraz daha normalleşir, biraz daha gevşer. İnsanların, o hırsızların, gaspçıların, günahkarların Ramazan'a olan saygısı biraz daha azalır. İlk 10 günü saygı çok yüksektir. 10 günden sonra saygı biraz daha azalır. Ve dışarıda insanlar bir şeyler yiyip içmeye başlarlar. Şimdi bozulma o nispetle oldu ki daha ilk gününden itibaren insanlar yemeklerini dışarıda aleni bir şekilde parklarda falan yemeye başladılar. Ellerinde su şişeleriyle yürüyüşler yapmaya başladılar. Kardeşim yürüyüş yapabilirsin. Su şişeni evinde iç. İnsanların gözü önünde bunu yapma. Biraz saygı. Gayrimüslimlerin bize gösterdiği saygıyı en azından Müslüman kardeşlerimizden yarısını görmeyi bekleriz. Bu da bizim Müslüman olarak bir hakkımızdır. İlk 10 günü Ramazan'ın başı rahmettir. Suç oranları düşer. 3 katına, 4 katına kadar düşer. Allahu Teala inanan ya da inanmayan herkesin kalbine Ramazan'a yönelsin, oruca yönelsin, teravihe yönelsin diye, tövbeye yönelsin diye kalplerine akın akın feyzini akıtır. Ramazan'ın başı rahmet bu demektir. Ortası mağfiret ne demek? Affetmeye başlar. Saygı duymaya başladığı zaman kullar Allah'ın dinine, Ramazan'ına, oruca saygı duymaya başladığı zaman Allahu Teala affetmeye başlar. Ramazan'dan daha çok Allah'ın affettiği bir ay yoktur. Günahkar kullarını, cehennemlik olan kullarını affetmeye başlar. Son 10 gün nedir? Şimdi son 10 gündeyiz. Cehennemden kurtuluş almak, berat almak. Saygımızı bozmazsak, hürmetimizi bozmazsak, şu özel gecelere hürmetkar olursak, saygılı olursak Allahu Teala bu gece bize beratımızı verir ve bizi tertemiz çıkartır biiznillah. Allah'ım bu gece bizi tertemiz çıkart. Amin. Amin. Öyle bir aydayız. Sizi açlıkla sınav edeceğiz diyor Allah Teala Hazretleri. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ramazan'a erişip de günahlarını temizletemeyenin burnu yerde sürtünsün. Bakın o meşhur hutbede 3 tane dua yapıyor Efendimiz Aleyhisselam. 3 duanın başı bu. Ramazan ayına eriştin mi? Allah'a şükürler olsun eriştik. Kadir gecesine bile geldik. Rabbim bayramı da göstersin bize. Amin. Eriştiğin zaman Ramazan ayına günahlarını temizletemiyorsan, o 10 günlük süreçler içinde günahlarını temizletemiyorsan ve cehennemden berat alamıyorsan burnun yerde sürtülsün. Çünkü Allahu Teala bu ayda kullarını affetmek için bin bir bahane uyduruyor. Bin bir bahane. Yaptığın her ibadetin karşılığı sair aylarda 1'e 10'ken Ramazan'da 1'e 1000. Bu yüzden esnaf kardeşlerimiz zekatlarını özellikle Ramazan ayında vermeye çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. 1'e 100 kazanacağıma, 1'e 50 kazanacağıma, 1'e 1000 kazanayım diyorlar. Döngüyü 365 günde bir yapmıyor, 355 günde bir yapıyorlar. Her sene Ramazan'da zekatlarını veriyorlar. 1'e 1000 kazanacağım diye. Zeki tüccar böyle davranır. Anasının, babasının ya da ikisinden birisinin yaşlılığına erişip de cenneti kazanamayana, cenneti kazanamayan kişinin burnu yerde sürtülsün. Bu ikinci bedduasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın hutbede yaptığı ikinci beddua. Ananın babanın yaşlılığına eriştin. Ve onlara hürmetkar değilsin, saygılı değilsin. Cenneti kazanamadın. Sana yazıklar olsun. Çok insan anası babası vefat ettiği zaman kıymetlerini anlıyor. Bu onların düşüklüğünden, acizliğinden, zeka seviyelerinin zayıflığından ileri geliyor. Fakat bir kısmı da hakikaten anasına babasına karşı çok hürmetkar. Dualarını, hayır dualarını alıyor. İşte sırf onların yaşlılığında ihtiyaçlarını gidermek sebebiyle hayır dualarını alınca cenneti elde etmiş oluyor. Son, üçüncü mesele ne? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, adım anıldığında cimrileşen, salavat getirmeyen kişinin burnu yerde sürtülsün. Bu da üçüncü bedduasıdır. Bu ay böyle bir ay. Bu Ramazan ayını gündüzünü oruçla, gecesini teravihle, imsakını da sahurla geçirirsen sen tüm Ramazan'ı ihya etmiş sayılırsın. Kim Ramazan'ı sırf sevabını Allah'tan umarak ihya ederse anasından doğduğu günkü gibi günahları tertemiz olur buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Anasından doğduğu günkü gibi tabiri başka hangi hadiste var? Hac hadisinde. Hac. Kim sevabını Allah'tan umarak hac yaparsa anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Kul hakları hariç. Ramazan orucunda da böyledir. Hacda da böyledir. Kul hakları hariç seni Allah tertemiz yapar. Bunun eşiti olan mükafat ne? Şehitlik. Şehit olduğunda da tertemiz olur bütün günahların kul hakkı hariç. Muhammed Aleyhisselam bir istisna koyuyor. Deniz şehitleri müstesnadır. Deniz şehitlerinin kul hakkı borçlarını Allah öder. Allah-u Teala bizi şehitliği versin kardeşler. Şu Ramazan ayında günahlarımızın tamamını temizleyip eve gitmeyi bize nasip etsin. Amin. Şimdi kardeşlerim bir sürü hatim okumuşlar, tesbihler okumuşlar, yasinler okumuşlar, zikirler var. Sohbetin sonunda inşallah unutmazsam bunların hatim duasını yapacağım. Beraber amin diyeceğiz. Bunların tamamını hediye edeceğiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aşağı doğru. Onların da bize dua etmesine vesile olmuş oluruz inşallah. Devam etti Allah'ımız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizi biraz korkuyla sınav edeceğiz. وَالْجُوَعِ Açlıkla sınav edeceğiz. وَنَقْسٍ Kısmakla, nakıs eksiltmekle sınav edeceğiz. مِنَ الْاَمْوَالِ Mallarınızdan eksiltmeyle sınav edeceğiz. Dünyada insan zengin doğup hayatı boyunca zengin yaşamaz. İnsanların büyük çoğunluğu fakirlikten zenginliğe döngü içindedir. Bazen zengin olur, bazen fakir olur. Fakir doğar zengin olur, zengin doğar fakir olur. Allah-u Teala bazısına çok verir, bazısına az verir. Bazısına çok verdiğinden nimetlerini tamamen çekip alır. Ve naksin minel emvel, mallarını eksiltmeyle. 3 tane arabası vardı, şimdi 1 tane arabası yok. Suriye'de savaşta 10 tane dairesi vardı, kiraya vermişti. Şimdi 1 tane dairesi yok. Ülkesini terk etti, burada geldi. Dilencilik yapıyor. 10 dairesi vardı Suriye'de. Ukrayna'da binlerce zengin her şeylerini kaybettiler. Arabalar gitti, mallar gitti, ticaretler gitti. Bütün sermayeleri bitti. Sıfıra indiler. Ve naksim minel emvel, sizi malları eksiltmeyle sınarız. Bak Allah-u Teala vererek de sınıyor, çekip alarak da sınıyor. Bunlar Allah'ın takdirinde var, sınavında var. Vel enfusi, nefslerinizden, sağlıklarınızdan kısmayla sınav ederiz. Canlarınızdan kısmayla sınav ederiz. Hayatı boyunca sağlıklı yaşayan bir adam gördünüz mü? O anca Firavundu. Firavun hayatı boyunca hep sağlıklı yaşadı. Ben de Allah'ım dedi zaten. Ben Allah'ım dedi ve helak oldu gitti. Bazen sağlıklıyızdır ki hayatımızın büyük dönemi böyle geçer. Bazen de hastayızdır. Allah-u Teala buranın ebedi yaşam olmadığını bize hatırlatmak için arada hastalık verir. Günahlarımızı temizler, derecemizi arttırır. Ve bizi sınav eder. Acaba bu hastalığa karşı tavrımızı ne olacak? Ağzını bozacak mı? Edepsiz bir kelime kullanacak mı? Müslüman kardeşimin sağlığı yerindeydi. Her gün işe gidiyordu, geliyordu. Derviş kardeşim. Bir gün sabah bir kalktı, bir baktı ayağı şişmiş. Davul gibi olmuş ayağı. Ayakkabısı girmiyor. İşe gidemedi. Doktora gitti. Doktor dedi ki, kardeşim sen zengin hastalığına tutulmuşsun. Derviş demiş ki, ya doktor bey, zengin hastalığı nedir ya? Sen çok et yediğin için, çok proteinli gıdalar yediğin için zengin hastalığına tutulmuşsun. Senin eti bırakman lazım. Doktor bizim dervişe böyle söylemiş. Derviş de demiş ki, ya doktor bey, siz demiş etin kilosunun ne kadar olduğunun farkında mısınız? Benim evime ayda 2 defa et giriyor, o da gramla giriyor. Yani yarım kilo, 1 kilo, biz hayalimizde görürüz öyle şeyleri. Gramla et giriyor. Yemeğimizin içine minik minik doğrarız, kıyma gibi. Kıymanın bir tık çık üstü, bir tık çık üstü. Bizim evimizde gramla et giriyor doktor bey. Ne zengin hastalığı ya? Böyle bir şey olur mu? Demiş doktora. Doktor demiş ki, kardeşim o zaman hayvansal gıdayı fazla alıyorsun. Yani süt ürünleri. Yumurtaydı, süttü, yoğurttu. Bunları biraz fazla alıyorsun. Hemen bir perhiz vermiş kardeşimize. Kardeşimiz şimdi, biz beraber iftar yaptık. Biz alem yaptık orada. Kıymalı kıymalı pideler falan. Çiğ köfteler. Kardeş orada salata yiyor karşımızda. Salata yiyor. İçim gitti, içim gitti. Diyeceğim kardeşime, şu benim kıymalı pidemi al önüne. Salatayı ver bana ama takvam da yeterli gelmiyor. Takvam yeterli gelmiyor yani. Salatayla olmaz. Zaten kabul etmiyor. Çorba bile içemedi kardeşim ya. Gözümün önünde çorba bile içemedi. Mercimek çorbası, peygamber çorbasıdır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Neden mercimek çorbasına peygamber çorbası denir? Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler mercimek çorbası içmiştir. Hepsi istisnasız. Bu yüzden ona peygamber çorbası denir. Kardeşimiz de önümüze getirdi mercimek çorbasını. Bayılırım. Ama bu kardeşim salatayı böyle karıştırıyor falan önümüzde. Herkese bakıyor. Mercimek çorbalarını içiyoruz falan. Bu kardeşim yiyemedi. Allah ve naksim minel emvali vel enfusi, canlarınızdan, sağlığınızdan kısmayla sınav ederiz diyor. Bak Allah sağlığını aldı. Şimdi perhiz bitene kadar, tekrar eski sağlığına kavuşuncaya kadar bu perhizi yapacak. Sağlığına kavuşmak için doktorun dediğini yapmak zorunda. Sağlığına kavuştuğu zaman tekrardan eski zengin hayatına geri dönebilir. Allah-u Teala bu kardeşimize ve hastalara şifalar ihsan etsin. Bu kardeşimizden daha kötü sınav ettiği, daha ağır sınav ettiği kardeşlerimiz var. Kim bunlar? Engelliler. Engelliler. Kimisini doğarken, daha hayata gözlerini yumarken engelli doğuruyor Allah-u Teala. Kimisi doğduğunda sağlıklı doğuruyor. İlk 10 yılı içinde ya da ilk 30 yılı içinde sağlığından, azalarından bazısını ya da birçoğunu çekip alıyor. Sporcuları görmediniz mi? 25 yaşında, 30 yaşında olimpiyat madalyası almış sporcu yatalak hasta. Bir kaza geçiriyor, belinden bir kırık, 10 tane ameliyat geçiriyor, kaldıramıyorlar. Sporcuyu olimpiyat madalyası almış, sporcuyu ayağa kaldıramıyorlar. Bak engelli oldu. Artık Allah sağlıkla sınav ediyordu, nimetle sınav ediyordu. Nimeti çekip aldı. Şimdi artık yoklukla sınav ediyor. Şu anda yatağa düşmüş olan o hasta gözünün kıymetini, belinin kıymetini, bacaklarının kıymetini hepimizden çok daha iyi biliyor. O anda, kaybettiği anda anlar. Elindeyken insanoğlu nankördür. o nimetin kıymetini elindeyken anlayamıyor. Engelli kardeşlerimize de Allahü Teala Hazretleri kimisine büyük çoğunluğu doğuştan itibaren olur. 100 kişiden 99'unu Allah sağlıklı olarak dünyaya getirir. Bir kişiden Allah sağlığı alır. Eksik. Kimisi gözleri görmez. Kimisi dudağında tavşan kesiği vardır. Tavşan dudağı derler. Kimisi peltek konuşur. Kimi çocuk 5 yaşına kadar konuşmaz. Etrafınızda görmüyorsunuz bunları. Kimisi tek kolu tutmaz. 2 tane eli var ama tek kolu tutmuyor. Kimisi akli olarak eksik. Allah-u Teala aklını diğer insanlara verdiği gibi vermiyor. Bazısına az akıl verir, bazısına çok akıl verir. O seçer. Mevla Teala buyurdu. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Rabbin dilediğini seçer. Dilediğini yaşatır. يَخْتَار ihtiyar eder. O seçer. Karınlarında, annelerinin karınlarında, rahimlerinde bazılarını seçiyor, sağlıklı yapıyor. Bazılarını da seçiyor, sağlıksız yapıyor. Eksik. Onu vücudunun bir azasıyla sınav etmeyi murad ediyor. Ve öyle dünyaya getiriyor. Bazısını sağlıklı doğuruyor. Hayatın içinde bir kazayla elini alıyor, kolunu alıyor ya da tek gözünü alıyor. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ Annelerinin karınlarında onların bir seçme hakkı yok. Siz hiç iki tane karı kocanın konuştuğunu duydunuz mu? Ya ilk çocuğu kız yaptık. İkinciyi erkek yapalım mı hatun be? Hadi be. Hadi tamam bu sefer erkek olsun. Hadi erkek yapalım. Böyle bir seçim hakkımız var mı bizim? مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ Onların hıyara seçme şansı yok. Seçimi biz yaparız. Peki neden Allah'ın böyle bir yetkisi var hocam? Çünkü mülkün sahibi o. Mülkün sahibi kimse yetki onundadır. İstediği seçimi yapar. İstediği yerde deprem çıkartır. İstediği yeri sele boğar. İstediği yerde bütün insan nüfusunu bir anda yok eder. İstediği anda dünyaya kaldırabileceğinden iki kat fazla nüfus verir. Kıtlık ortaya çıkartır. Mülk onun. İstediği gibi mülkü üzerinde tasarruf eder. Şimdi benim evimin çatısında 10.000 çantam olsun. Sermayem 10.000 çanta. Bu malın tamamı bana ait. Bu çantaların mülkü kimde? Bende. Bu çantaları ister insanlara hediye olarak dağıtırım. İstersem her çantanın fiyatı 45 TL, 50 TL olmasına rağmen 10 TL'ye satarım. İstersem bir dükkanla giderim anlaşma yaparım ve 40 TL'ye ona veririm. O da 50 TL'ye satar. Bunun seçimini kim yapar? Mülkün sahibi kim? Malın sahibi kim? Kerem. Malın sahibi kimse o yapar. Şimdi bu dünyada 8 milyar insan var. Bu dünyada güneş var, ay var, sular var, dağlar var, ovalar var, evler var. Bu mülklerin sahibi kim? Kim yarattı? Örneksiz Allah Teala yarattı. İstediği gibi çekip çevirir, şekillendirir. Bakın başka ayette Mevla Teala ne buyuruyor? Bu insanların başına neden bu geldi hocam? Ne kötülük yaptılar da Allah bu insanların başına bunu verdi? Hayır. Hiçbir kötülük yapmadılar. Sadece sınav ediliyorlar. Tıpkı bazılarının nimetle sınav edilmesi gibi. Bazılarının korkuyla, açlıkla sınav edilmesi gibi. Nefslerinden kısmayla Allah sınav ediyor. Mesele bu. Bakın. وَالَّذ۪ي O Allah'tır. يُصَوِّرُكُمْ Şekil veren Allah'tır. فِي الْاَرْحَامِ Rahimlerde olanlara şekil veren Allah'tır. كَيْفَ يَشَى Nasıl dilerse. Rahimlerde çocuklar var. Bu çocukların 99 tanesine şekil veriyor. Çok güzel bir şekilde yaratıyor. Eksiksiz. Tırnakları bile yerinde. Bir tanesini %1 şu anda ülkemizde engelli sayısı %1 diye okumuştum birkaç yıl önce. 100 çocuktan bir tanesi engelli doğuyor diye. Bir tanesini şekli eksik veriyor. Ağzalarından bir tanesini kısıyor. Dilediği gibi şekil verir. Keyfe yaşa. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Huvel azizul hakim. O çok yücedir, kudret sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah Teala'dır. Dilediğine fazla verir, dilediğine az verir ve az verdiğiyle sınar. Bugün insanlık içinde, bismillah. Gerek Müslümanlar olsun, gerek gayrimüslimler olsun. Bunların içinde eksik olarak, sakat olarak dünyaya gelmiş, engelli olarak dünyaya gelmiş insanlara alay edercesine imalat hatası diyen insanlar var. İmalat hatası. Niye böyle söylüyor? Bir, Allah'ı aşağılıyor. Bu imalat hatasıyla bunu bir iman eden var. Kim? Allah Teala. imanet hatası dediği anda bir, ona hakaret ediyor. O engellinin kendisine. İki, o kişiyi yaratana hakaret ediyor. İmanet hatası ise bunu yaratan Allah Teala da iman ederken arızalı yarattı. Yani Allah tam olarak yaratamıyor. Eksik bir usta demiş oluyor. Burada iki tane hakaret cümlesi vardır. Kaliteli bir Müslüman, sağlam bir Müslüman asla böyle bir şey yapmaz. Böyle bir cümle, böyle bir hakarette bulunmaz. Engelli kardeşlerimize imalat hatası diye hakaret eden insanlar bir gün uyandıklarında kendileri kullanım hatası olmaya hazır olsunlar. Ona imalat hatası diyorsun da sen bir gün sabah kalktığında bir bakacaksın gözlerin görmüyor. Bir bakacaksın bacakların tutmuyor. Kullanım hatası. Bir şeyleri yanlış yaptın, içkiyi fazla kaçırdın. Ya da birilerinden dayak yedin, ağalık paşalık yaptın, dayak yedin, felç kaldın. Arabayla Kur'an'a küfrederken, ya ne Kur'an'ı ya derken, küfrederken, sahabeye küfrederken, hakaret ederken arabayı bindirdin, felç kaldın. Uyandığında, gözlerini açtığında kullanım hatası olarak hayatını devam ettireceksin. Kimse engelli kardeşlerimize imalat hatası demesin. Allah Teala dengeyi bir döndürür, devranı bir döndürür, kullanım hatası olursun. Ondan sonra sabaha kadar küfret Allah'a. Sen göğe taş atmakla Allah'a zarar verebileceğimi zannediyorsun. Göğe istediğin kadar kurşun sık, taş at. Elhamdülillah. Ne olur? Ne olur? İşte bu kardeşlerimize Allah-u Teala böyle bir sınav vermiştir. Ya hocam, neden insanlara veriyor kardeşler? Allah Teala peygamberlerine en büyük sınavları vermedi mi? Yakup Aleyhisselam ama oldu ya. Ağlamaktan Allah'ın peygamberi Yakup Aleyhisselam gözlerini kaybetti. Bu dünyada felç olmaktan bile daha kötü olan nedir desen gözleri kaybetmektir. En ağır sınav budur. Allah-u Teala gözlerimizi bize varis kılsın kardeşler. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın hep yaptığı dua. Allah'ım gözlerimi bana varis kıl. Ellerimi bana varis kıl. Ayaklarımı bana varis kıl. Amin. Neden böyle söylüyor? Felç olarak yaşamayayım. İnsanlara muhtaç bir şekilde yaşamayayım. Gözlerim görmezse yine insanlara muhtaç olurum. Böyle olmak istemiyorum. Gözlerim bana varis bir şekilde al canıma. Mevla bunu bize nasip etsin kardeşler. Amin. Yakup Aleyhisselam bir peygamber demek, yeryüzünde o anda Allah'ın en çok sevdiği insan demektir. Yakup Aleyhisselam yıllar boyu kör yaşadı, kör. Musa Aleyhisselam yıllar boyu peltek konuştu. Hitabette peygamberler zirvedir. Ama Allah-u Teala doğumundan itibaren Musa Aleyhisselam'a pelteklik verdi. Küçük bebekken işte Firavun'un ağzına bir ateş koyması sonradan doğumundan sonra pelteklik oldu. Konuşurken Harun Aleyhisselam gibi konuşamıyordu. Peltek konuşuyordu. Yıllar boyu bu sürdü o duaya kadar. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Dilimdeki kekemeliği peltekliği çöz. Bu duayı yaptıktan sonra Allah Teala peltekliğini aldı. Peygamberlere bile fiziki kusurları, eksiklikleri ve engellikleri veren Allah sana bana vermez mi? Bizi böyle sınav etmez mi? Yani garantimiz nedir? Aranızdan garanti olmuş olan, almış olan bir kardeşim var mı? Yok. O zaman devamlı surette Allah'a dua edeceksin. Allah'ım bizi ağır sınavlarla sınav etme. Kaldıramayacağımız yükü bize yükleme. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah hiç kimseye zerre kadar olsun haksızlık etmez. Ayet-i kerimedir. İyiliği ise kat kat arttırır, kendi katından da büyük bir ödül verir. Şimdi niye onlara eksik verdi de bize tam verdi? Allah kimseye haksızlık etmez. Onlara bu dünyada eksik verdi ama sen bu dünyaya her şey olarak bakarsan tabii ki olayı anlayamazsın. Bu dünya bu futbol maçının ilk yarısıdır. Ama buradaki herkes bilir ki maçların en önemli yarısı ikinci yarısıdır. İlk yarı değil. Sonuç ilk yarıya göre belirlenmez. Puanı ilk yarıda iyi oynayan almaz. İkinci yarıda sonuca tesir eden hamleleri yapan kimse puanı o alır. Skoru alan puanı alır. Skor ikinci yarıdadır. İkinci yarımız neresi bizim? Ahiret. Ebedi yaşam orası. Şimdi bu engelli olan kardeşlerimiz dünyada 20 sene, 30 sene, 50 sene, 60 sene engelli olarak kaldı. Allah-u Teala diyor ki iyiliği kat kat arttırır. Kendi katından da büyük bir ödül verir. Başka Rahman suresinde وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Allah'ın huzuruna durmaktan korkan için cenneten vardır. İki cennet vardır. İki cennet. Bu engelli olan kardeşlerimiz Rabbimizin kendilerine vermiş olduğu bu ağır sınava güzel bir sabırla, sabrı cemille karşılık verirse cenneten var. İki cennet. Hepimize bir cennet. Engelli kardeşlerimize iki cennet. Var mı haksızlık? Ne haksızlığı? Tam aksine bol verme var. Bol verme. Dünyada çektiği sıkıntı 50 sene, 60 sene, 20 sene, 10 sene. Ahirette ebedi yaşamda dünyadaki arızası olacak mı? Hayır. Cennette değil. Daha bedeni kabirden dirilişte, sura üflendikten sonra bedeni, yeni bedeni kendisine verildiği andan itibaren onun körlüğü, sağırlığı, felçliği bitecek. Bütün bedeni kusurları, eksiklikleri, engelleri ortadan kalkacak. Bak daha cennete, cehenneme gideceği belli değil. Daha sınav var. Hesap var, mizan var. O zamana kadar zaten her şey kalkıyor. Bütün arızalar kalkıyor. Sınav bitti. İmtihan bitti. Şimdi hesap zamanı. Hesap verecek. Cennete gittiği zaman zaten çok daha güzel bir beden, çok daha güzel bir hayat Müslümanların, inananların ve bu duruma sabredenlerin olacak. Dünyada Allah-u Teala bazısının gözlerini alırsa, dikkat edin, kimin gözlerini alırsa onun hafızasını arttırıyor. İşitme kuvvetini arttırıyor, hafızasını arttırıyor. Bir yerden kıstığı zaman başka bir şeyin, başka bir yeteneğini onun geliştiriyor, arttırıyor. Muhammed Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Efendimiz Aleyhisselam'ın da engellilere karşı bir tavrı var. Hayattan soyutlamış mı? Uzaklaştırmış mı? Tehcir etmiş mi onları? Hayır, tam aksine. Hepsine vazife vermiş. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında en çok yer etmiş olan engelli sahabe kim? Abdullah bin Ümmü Mektum. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın müezzini, Bilal-i Habeşi'nden sonra sesi o kadar güzel ki ikinci müezzin Abdullah bin Ümmü Mektum. Dün akşam kardeşlerimle beraber gittik. Büyük Çamlıca Camii'ne. Evvelinde bir iftar yaptık, peşinden camiye gittik. İmamın sesi muhteşem. Müezzin, iki tane müezzin vardı. Harika. Süper bir teravih kıldık. Müezzinlerin ve imamın sesi güzel olduğu zaman teravihin 40 rekatta bitmemesini istersin. Müezzinler ve imamlar kötü sesliyse 8 rekat kılayım çıkayım dersin. Bu yüzden özellikle Diyanet İşlerimizin müezzin ve imam alanında çok dikkatli olması lazım. Güzel seslileri ön plana alması lazım. Güzel ses başka bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı güzel sesliden dinlemek istiyor. Kimi çağırıyor? Abdullah İbni Mesud'u bana gönderin. Ey Allah'ın Resulü bir emri mi var? Bana Kur'an oku kardeşim. Ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım? Kardeşim ben onu dinlemeyi, güzel sesliden dinlemeyi çok severim. Bu Abdullah İbni Mesud. Allah ondan razı olsun. Bilal ezan okusun. Ümmü Mektum ezan okusun. Neden en güzel sesleri ona alıyor? Çünkü etkiliyor. Kardeşim güzel ses etkiler. Akşam gittiğimiz cami muhteşem. Harika bir eser yapmışlar. Tıpkı Osmanlı sultanları gibi muhteşem bir eser yapmışlar. İçindeki imamları ve müezzinleri de seçmişler. Bunlar seçilmiş. Bu Diyanet İşlerinde bu işi yapan hoca kardeşlerimden rica ediyorum. Özellikle Büyük Selahattin camilerine İmam ve müezzin atayacağınızda seslerini güzel olanlardan seçin kardeşler. Ses çok önemli. O Kur'an'ı güzel sesinden dinlemek başka bir şey. Ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum. Vazife, müezzinlik vazifesi. Bir, ikinci vazife ne? Ben Medine'den çıktığımda vekilim sensin. Namazları sen kıldıracaksın. Ama kişiye namazları kıldırtıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne zaman bulunduğu ortamda Ümmü Mektum gelirse hemen ayağa kalkıyor, cübbesini çıkartıyor, altına seriyor. Oturduğu taşa ya da tahtaya oturmasın, önce benim cübbeme otursun diyor. Şu edebe, şu saygıya bakar mısınız Allah aşkına? Bir engelli sahabiye gösterdiği saygı ve hürmet. Engellileri öğretmenlikte kullanıyor. Engellileri Kur'an öğreticiliğinde, hafızlık öğreticiliğinde kullanıyor. Engellilere hep vazife vermiş Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu insanlardan herhangi bir tanesini etrafınıza gördüğünüzde sakın dışlamayın, sakın aşağılamayın. Efendimiz Aleyhisselam'ın onlara karşı olan tavrını düşünün. Ve aynı edepte, aynı saygıda bu insanlara karşı, bu sınavı bizden daha ağır olan insanlara karşı hürmette ve saygıda kusur etmeyin kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Gözleri görmüyor, ışıklardan karşıya geçecek. Koluna gir ya. Gir koluna. Bayan. Bayansa normalde bir erkeğin bir bayanın koluna dokunması, eline dokunması haram mıdır? Haramdır. Ama görme engelliyse onu bir yere götüreceksen hemen elbisesinin üstünden elini tutabilirsin. Ya da elbisesini kavrayabilirsin. Haramlık ortadan kalkar. Çünkü ortada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının hallolması lazım. yolu gösterdiğin zaman bu sana bir sadakadır. Sadaka ne işe yarıyor? Ahirette sevapların birikmesine bu işe yarıyor. Mizan önüne geçtiğimizde günah sevap dengesinde çok büyük faydalar sağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Bırak önündeki taşı taşımayı, kendisini bile zor taşıyor. Çünkü sekerek yürüyor, bir ayağı topal, gücü yok. Bu kişi bir işi yapacakken buna sen bir yardım edersen bu senin için bir sadaka olur. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Kekemeler bazen devlet dairelerine geliyor. Meramını anlatacak. Karşı taraftaki sıkılmış, yüzlerce insanla uğraşmış. Psikolojik olarak gergin. Bu da kekemeyi bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Cümleyi kuramıyor. Sen hemen diyeceksin kardeşim bana anlat, ben ifade edeceğim, halledeceğim. Araya gir. Bu fırsatları kaçırma. Zor olduğunu biliyorum. Bu fırsatı kaçırma. Çünkü karşıdaki çok gergin. Ve kırmak, boğmak, o memurlarımız gergin olduğu için makul görülebilir bir nispette. Karşı taraftakini hemen kırıyorlar, boğuyorlar ve şöyle diyorlar. Ya anlat be kardeşim ya. Görüyorsun sen bu insan kekeme. Niye baskı yapıyorsun? Zaten panik halinde. İşini yaptırmaya çalışıyor. Konuyu da anlatamıyor. Panik halinde. Bir de sen baskı yaptığın zaman nasıl anlatsın sana? Biraz halden anlaman lazım Müslüman kardeşim. Bu insanlara destek olduğumuz zaman, yardımcı olduğumuz zaman Allah-u Teala bize sadaka sevabı veriyor. Mükafatımızı arttırıyor. Bu kardeşlerime bir tavsiye daha Kur'an'dan vereceğim. Şimdi bu dünyada amasın. Bu dünyada bacakların tutmuyor. Bu dünyada çolaksın. Tek kolun tutmuyor. Ama bu dünyada. Öbür tarafa gittiğin zaman ya öbür tarafa gittiğin zaman engelli olursan? Bakın olay iki yönlüdür. Dünyada engelli olanlar var. Ahirete gittiği anda engelleri bitiyor. Ebedi hayatta engelsiz. Bir de dünyada engelsiz olanlar var. Ahirette sabit. Şimdi okuyacağım. Dünyada engelsiz. Ahirete gittiği zaman engelleri başlıyor. Bakın şimdi. Taha suresi 125-126. Allah Teala buyurdu. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun geçiminde darlık olur. Allah'ı zikretmekten yani Kur'an'ı yaşamaktan, sünneti yaşamaktan, Muhammed Aleyhisselam'ı takip etmekten kim yüz çevirirse benim ihtiyacım yok derse onun geçiminde darlık olur. Allah ona darlık verir. Kıyamet gününde de onu kör olarak diriltiriz. Ama bu adam dünyada Allah'tan, peygamberden yüz çevirmiş. Geçiminde darlık var ama gözlerini kaybetmemiş. Öldüğü andan itibaren kıyamette dirilttiğinde Allah-u Teala gözlerini alıyor. Şimdi engelli kardeşime sorun çok basittir. Geçici olan dünya hayatında yani Kur'an'ın deyimiyle ahirete göre bir saat olan dünyada yaşadığımız 60 sene 70 sene ahirete göre bir saattir. Geçici olan bu bir saatlik zaman dilimi içinde mi kör olmak istersin? Yoksa ebedi hayatında mı kör olmak istersin? Sorun basit. Biraz aklı başında olan bir insan der ki ben bu dünyada sıkıntılara razıyım. Yeter ki ahirette kalıcı olan bir hasarım olmasın. Dünyada yüz çevirirsen ahirette kör olarak diriltilirsin diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Devam etti. Bakın şimdi. O Rabbim der. Bir kalkıyor sağa sola bakıyor bir telaş var. Cehennem kükrüyor. İnsanlar bağırıp çağırıyorlar. İnleme sesleri var. Kadınlar erkekler ağlıyor, inliyor. Bir telaş var ama ben göremiyorum. Her taraf karanlık. Işıkları açın. Işık yok. Gitti. Senin gözlerini Allah aldı. Gözlerini aldı. Şimdi o ne diyor? Bak. O kör. O Rabbim der. Niçin beni kör olarak dirilttin? Oysa ben görüyordum. Dünyadayken görüyordum. Şimdi Allah'a soruyor. Allah Teala şöyle der. Öyleydin buyurur Allah. Fakat ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttun. Bugün de sen böyle unutulursun. Etrafında, yanı başında herhangi bir Müslüman bir ayet okuduğu zaman, Kur'an'dan bir cümle okuduğu zaman ya da Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis naklettiği zaman yüz çevirirsen ya da daha kötüsü alay edersen ya bırak bu masalları ya bunlar öncekilerin masalları dersen bu ayetlere muhatapsın. Öbür tarafta ayetlerimizden yüz çevirdin bu yüzden unutuldun. Allah seni burada unuttu. Olursun. Ve gözlerini kaybedersin. Ayaklarını kaybedersin, ellerini kaybedersin. Cehenneme kör gözünle gidersin. Zaten cehennem ateşinde yeneceksin. Bir de gözlerin de görmüyor. Gözlerin de görmüyor. Beterin beteri. Allah-u Teala Hazretleri bu safihlerden, bu ahmaklardan bize yetmesin. Amin. Amin ya mu'in. Ayeti bitirelim. Sizi mallardan kısmayla sınav edeceğiz. Ve enfusi canlardan, sağlıktan kısmayla sınav edeceğiz. Ve semerat ürünlerden kısmayla sınav edeceğiz. Bakalım ne yapacaksınız? Ürünleri kısacağım. Şimdi pandemi sürecinde dünya stoklarını tüketti. 2 yılda stoklar tükendi. Şeker kıtlığı, efendim ayçiçek yağı kıtlığı, benzin kıtlığı, kıtlık, çip kıtlığı. Biliyorsunuz araçlarda da şimdi çip kıtlığı var. Arabalara böyle zam geliyor. Standart bir arabada, benzinle ya da mazotla çalışan bir arabada 1000 çipe ihtiyaç var. 1000 adet çip lazım o arabada. Elektrikle çalışan yeni nesil bir araçta ise 1500 adet çipe ihtiyaç var. Teknolojisi daha fazla. Ama şimdi çip üretilemiyor. Malzeme eksikliğinden dolayı çip üretilemeyince ne oluyor? Yeni araçlar üretilemediği için araba fiyatları tamam. Ülkemizde binalar da yapılamıyor şimdi. Yeni bina yapılma olayı çok durdu. Fiyatlar tamam yükseldiği için demirdi, çimentoydu, kumdu. Çok yükseldiği için yeni evler de yapılamıyor. Ne oldu? Kira miktarları zirve arttı. Ne oldu? Ev fiyatları zirve arttı. Bak kıtlık. Ürünlerden kısmayla Allah bizi kıtlıkla sınav ediyor, sınıyor. Tekrar bize eski bolluğumuzu geri vermesi için düzelmemiz lazım. Bir, kendimizi düzelteceğiz. İki, halkı düzeltmek için hamle yapacağız. Elbette ki hidayet Allah Teala'dan. Biz zaten bunu biliyoruz. Onların kalplerini çevirme diye bir durum söz konusu değil. Fakat kalbini çevirmesi için aklına soru işareti koymak bizim elimizde. Soru işareti koy. Hakikati anlat. Doğru bilgiyi ona ver. Onun üzerinde düşünmesi için zaman tanı. Buna tebliğ denir. Bu irşadı, bu tebliği bu insanlara yaptığın zaman sınavı kazanması için kapı aralamış olursun. Yapmazsan kendi haline ne halin varsa gör. Sana ne olursa olsun ben kendimi kurtardım yeter dersin. Müslüman asla böyle bir şey diyemez. Müslüman kendisine düşündüğü gibi muhakkak etrafındaki insanları da düşünür. İnanan ya da inanmayan bir kişinin bile cehennemde kalması, cehenneme girmesi, girecek olması onu rahatsız eder. Ve der ki çalışmam lazım. Elimden geldiği kadar çalışmam, gayret göstermem lazım. وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Ürünlerden kısmayla sizi sınav edeceğiz. Ayet bitiyor. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Müjdele. Sabirini, sabredenleri müjdele. Bu kadar sınavın içinde, bu kadar ağır ve zor yüklerin içinde eğer sabrederseniz işte ey Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onları müjdele. Bunlara karşı sabırlı olurlarsa neyle müjdeliyor? Ebedi, huzurlu, sonsuz bir yaşam. Tramvay biletine ihtiyacın olmadığı, doğalgaz faturası ödemek zorunda olmadığın, elektrik faturası ödemek zorunda olmadığın, doktora gitmek zorunda olmadığın bir hayat, bir yaşam. İstediğin her yere hızlı bir şekilde uçabileceğin, ışınlanabileceğin bir yaşam. Uçak için vergi, devlete vergi ödemek zorunda olmadığın bir hayat. Evinin önündeki araba için orada ben araba kullanmak istiyorum. Dünyadayken arabayı severdim. Allah'ım bana bir araba yaratır mısın? Allah Teala tak kapının önüne süper bir araba verecek. Onun için çok basit. O araba için Allah'a bir vergi var mı? Devlet vergi alır çünkü devlet acizdir. Kullara ihtiyacı var. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Vergi yok. İşte sana müjdesi burası olacaktır. Yeter ki şu Allah'ın dinine karşı biraz saygı göster. Biraz saygılı ol. Sakın haddini, hududunu aşma. Küçük günahtır, bundan ne olur ya deme. Küçük günah diye bir şey yok. Bak, İmam Ali şöyle diyor. Israrla işlediğin küçük günah artık senin büyük günahındır. Devamlı surette küçük günah diyorsun, kadına kıza bakıyorsun. Ama devamlı bunu yaptığın için o artık küçük günah olaraktan çıktı. O artık senin büyük günahındır diyor İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Küçük günah. İzmarit de küçüktür. Bir atıyorlar yol kenarında geçerken sigara içiyorlar. İzmariti söndürmeden bir atıyorlar ormana. Yüzlerce insan, binlerce insan devlet çalışanı ormanı söndürmek için uğraşıyor. Bir tane izmarit ya. Binlerce insanın canı çıkıyor. Bir sürü de ormanımızı kaybediyoruz. Bir tane izmarit. Akrep küçük değil mi kardeşler? Akrep. Ne kadar küçük değil mi? Geliyor. Kırda piknikte çayını içmiş. Çiğ köfteni yemişsin. Arkadaşlara muhabbet ediyorken küçük minicik bir akrep geliyor, sokuluyor. Şıp diye sokuyor. Tak adam felç. Belinden aşağısını hissetmiyor. Küçücük bir akrep. Bak küçük. Küçük bir akrep hayatının son nefesine kadar değiştirebiliyor mu? Değiştiriyor. Bir izmarit değiştirebiliyor. Bir uyuşturucu, bir hap. Arkadaşının sana ücretsiz verdiği bir hap. Ya iç bir tane bir şey olmaz. Biliyorsunuz uyuşturucu satıcıları ilk hapları ücretsiz verir. Alıştırana kadar. Onu alıştırdıktan sonra artık onun kölesidir. İstediği gibi parasını alır. Hırsızlık yaptırır. Namussuzluk yaptırır. O hapları almak zorunda kalır. Artık bunun kölesi. Uyuşturucu tüccarının kölesi artık. Küçük bir hap. Küçük. Ama hayatını sonuna kadar değiştiriyor. Mahvedebiliyor. Dolayısıyla Müslüman için küçük günah diye hafife alma diye bir şey yoktur. Zaten herhangi bir günah bundan bir şey olmaz ya deyip hafife alırsan bu imani tehlikeyi doğurur. Kafir eden sözlerdendir. Ya küfretmekten ne olur, ondan günah mı olur ya? Küfrün günah olduğunu, haram olduğunu biliyorsun. Muhammed Aleyhisselam küfreden kişi cennete giremez buyuruyor, bunu biliyorsun. Ama küçümsüyorsun. Günahı küçümsemek kafir eden sözlerdendir. Herhangi bir günah. Kıza bakmaktan da bir şey mi olur hocam ya? Güzele bakmak sevaptır hocam. Ben seni bir döverim ama biliyor musun? Güzele bakmak sevap. Ya o senin karın mı? Değil. Kızın mı? Değil. Güzele bakmak sevapmış. Yani haram, haram bizim için helaldir. Çünkü kız çok güzel diyor. Allah'ın haram kıldığını helal yapıyor. Yani Allah'ı yalanlıyor. Bakın küçük bir şey nereden nereye geldi görüyor musunuz? Seçimlerin ebedi hayatını kazanma noktasında senin en önemli görüşlerindir. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Yanlış seçimler yapmamak için hep salihlerle, sadıklarla beraber olmak lazım gelir Müslüman kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Amin. Rabbime hamdolsun bu akşam boğazımızı verebildik. Sohbetimizi yapabildik. Vaktim varsa şu duamı okumak isterim. Saat kaç kardeşim? Var hocam 8 dakika. Tamam, tamam. Bir hidayet mesajı okuyayım, peşinden duamızı yapacağız. Kerem hocam, benim adım Yunus. Viyana'da belediyede bir otobüs şoförüyüm. Yunus kardeşim, sana selam olsun. Benim de hayatım sizin videolarınızda çok değişti. Allah razı olsun sizden. Amin kardeşim. Namazlarımı sadece sabah namazı olarak kılıyordum. Şimdi ise sayenizde 3 senedir hiç aklımda bir gün bile bırakacağım düşüncesi olmadan Allah'a şükür tüm vakitleri kılıyorum. Bakın belediye şoförü işi çok zor. Kafir bir ülkede belediye şoförlüğü yapıyor. Sadece sabah namazlarını kılıyormuş. Demek ki evden çıkarken kılıyor sabah namazlarını. Şimdi ise 5 vakit namazlarında istikrarlı. Ne vesile oldu buna? İlim vesile oldu. Salihlerle, sadıklarla beraber oldu. Fiziki olarak yanımızda olamasa bile kayıtlarımızla beraber oldu. İlmi olarak kendisini geliştirdi. Ve bugün 5 vakit namaz kılıyor. Avusturya'da hayatında bizi yan yana görmemiş adam. Şükürler olsun. Bizim burada maalesef her yerde cami olmadığı için ve bazen yetişemediğim için çoğu zaman namazımı otobüste kılıyorum hocam. Köşeye almıştır bir seccade. Otobüse geçer. Çeker bir tarafa otobüsü. Hemen telefondan kıbleyi bulur. Seccadeyi oraya serer. Otobüsün içinde tak tak namazını kılar. Demek ki böyle yapıyor. Hatta son durakta kimseyi otobüse almıyorum içeriye. Namazımı kılayım diye. Son durakta kimseyi al. Arkadaşlar dışarıda kalın. Namazımı kılacağım. Ondan sonra tekrar geri dönüş yolculuğuna çıktığımız zaman sizi alırım diyor. Dine olan saygısı, işine olan saygısından bir tık önde. Allah bu adamı korur. Allah böyle adama yardımcı olur. Aslında bu yasaktır burada ama ne pahasına olursa olsun hiçbir şeyi namazlarıma değişmem hocam. Önce namaz, önce ibadet. Musa Aleyhisselam Tur-u Sina'ya çıktı. Allah-u Teala Hazretleri ilk kelimesi. Ya Musa, ben Allah'ım. Beni anmak için namaz kıl. Yani niye ilk cümlesi namaz? Daha önemli şeyler yok mu konuşması gereken? Allah'ın ilk cümlesine bak. Musa Aleyhisselam'a kendisini tanıtıyor. Bir, ya Musa ben Allah'ım. Beni anmak için namaz kıl. İlk cümle Kur'an ayeti. Bu kadar mı önemli yani? İsa Aleyhisselam'ın ilk sözleri. Doğar doğmaz. Selam banadır. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı Allah emretti. Subhanallah. Daha bebek. Sana namaz farz değil ki. Namazın ne alakası var o konuda? O Yahudi alimlerinin karşısında bu cümleyi kullanmanın ne anlamı var? Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı emretti diyor. İsa Aleyhisselam. İlk cümleler bunlar. Muhammed Aleyhisselam'ın en çok hadisi hangi ibadet konusunda? Namaz. Son cümlelerine Refiki Ala'ya kavuşmasının hemen öncesinde Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kardeşlerim, gözümün nuru namazınızı kılın. Son cümle. Namaz. Üstadım İhramizade İsmail Efendi vefat etmeden önceki son sözlerine. Kardeşler, namazınızı kılın. zikrinizi yapın, sohbetlerde daim olun, hatmelere gelin gidin, hizmetimizi devam ettirin. Yok, bunları söylemiyor. Kardeşler, namazınızı kılın. Bu nasıl bir ibadet? Bütün peygamberlerin ağzında, bütün velilerin, bütün alimlerin ağzında namaz var. Bu nasıl bir ibadet? İşte bu kardeşim bunu fark etmiş. Namazımı hiçbir şeyin arkasına koyamam diyor. Her şeyin önünde namaz olacak diyor. Allah Yunus kardeşimden razı olsun. Amin. Rabbim nasip eder, inşallah bir gün tanışırız bu kardeşimle. Bir sarılırız. İnşallah kardeşim. Hatim duamızı yapalım. Çok okunmuş Kur'an'la var. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, senin rızan için burada toplandık. Bu kardeşimin evinde ilim meclisi kurduk, ilim halkası kurduk. Senin ayetlerini konuştuk, senin peygamberinin hadislerini konuştuk. Bizlerden razı ol, hoşnut ol Allah'ım. Amin. Bugüne kadar tuttuğumuz, şu Kadir gecesine kadar tuttuğumuz oruçlardan razı ol ya Rabbi. Amin. Eksiklerimiz vardır, biz kuluz. Hata etmişizdir. Allah'ım eksiklerimizi gider, yok et ya Rabbi. Amin. Tuttuğumuz oruçlarımızın, kıldığımız teravihlerin bizden razı olmasını nasip et ya Rabbi. Amin. Ruzi mahşerde Muhammed Aleyhisselam'ın livai hamd sancağına gittiğimizde, yaptığımız ibadetlerin nurunu beden azalarımızdan saçılmasını ve Muhammed Aleyhisselam'ın bizi kolaylıkla tanıyabilmesini nasip et ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ellerini öpebilmeyi, ona sıkıca sarılabilmeyi buradaki ve ekranları başındaki izleyen bütün Müslüman kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. Burada kelime-i şehadeti getirebildiğimiz gibi son nefesimizde nerede olursak olalım kelime-i şehadeti kolaylıkla getirebilmeyi buradaki bütün Müslüman kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım, haftalar boyunca okunmuş olan 25 tane hatmi şerif bana iletildi. Ve unuttuğum hatmi şerifler de olabilir. Bu kardeşlerin isimlerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sen kimlerin bu hatimleri okuduğunu çok iyi biliyorsun. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden bu Kur'an ayetlerini okumalarını, bu hatimleri okumalarını kabul buyur Allah'ım. Amin. Eksiklerini, noksanlarını tamama tebdil et Allah'ım. Amin. Bu kardeşlerimizle beraber zikirler okuyan, kelime-i tevhidler getiren, salavat-ı şerifeler okuyan, yasinler, tebarikeler, ammeler okuyan ne kadar Müslüman kardeşim varsa bana mesajlar yağdı. Bu kardeşlerimizin tamamının ibadetlerini, kıraatlerini, zikirlerini kabul et Allah'ım. Amin. Eksiklerini, noksanlarını tamama tebdil et Allah'ım. Amin. Bu kardeşlerimin kalbinde bu ibadetleri yaparken, bu kıraatleri yaparken ne niyetleri varsa kalpleri ancak sen bilirsin. Gönüllerde gizlenenleri ancak sen bilirsin Allah'ım. Bu kardeşlerimizin kalbinde ne niyetleri varsa niyetlerinin tamamına sen vakıfsın. Hepsinin isteklerini bu kardeşlerimize ver ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin okumuş olduğu bu Kur'an hatimlerinin ve bu zikirlerinden hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna, Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in ruhlarına hediye ettim. Sen haberdar et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan efendim, üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, silsile-i saadattan geçen bütün velilerin, alimlerin, dervişlerin şu hedaların ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin ruhlarına, hayattakilerin amel defterlerine, ekranları başında ellerini açan Müslüman kardeşlerimin ruhlarına, kalplerine, hafızalarına ve yakınlarının amel defterlerine ayrı ayrı hediye ediyorum. Ya Rabbi, sen ulaştır, hepsini haberdar et Allah'ım. Amin. Kabirlerinde azap gören Müslüman kardeşlerimiz varsa, okunan Kur'an ayetleri hürmetine azaplarını üzerlerinden kaldır ya Rabbi. Burada yaptığımız duaları Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de, Muhammed Aleyhisselam mübarek huzurunda yaptığımız dualar gibi kabule şayan et Allah'ım. Bizi bu kardeşlerimle, bu sevenlerimizle, muhabbet edenlerimizle beraber dünyada da ayırma, mahşerde de ayırma, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda da ayırma, cennette de ayırma bizleri Allah'ım. Amin, amin, bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.